Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví dva skvělí redaktoři CNews.cz, eventuálně redaktoři Extra PC. Je to tak? Jsi redaktor Extra PC? No, já jsem skvělej, ale ty mluvíš o redaktorech a tady v té dvojici tak je jenom jeden skvělej, ne? Ne, my jsme zaměnitelní, takže jsme oba skvělí. Jo, tak jo. Tak no. Když ty říkáš. Já mám pravdu vždycky. Tak teda čau. Čau. O čem budeme mluvit dneska? Ty jsi vymyslel takové skvělé téma, které doufám, že oproti těm minulým podcastům se nám nenatáhne na hodinu, nebo skoro na hodinovou stopáž, protože to bylo minule vražený. Tentokrát to nebudou žádný novinky ze světa IT, nebude to žádný Google, Microsoft, Apple, nikdo takovej, ani Dlažice nezmíníme určitě. Ale dneska to bude trošku o školství a o tom, že ministerstvo plánuje, že by se od roku 2020, nejpozději od roku 2020, mělo ve škole povinně učit programování. Strašný. Myslíš, že to je špatný nápad? No, já si myslím, že to není úplně dobrý nápad. A proč? Protože jak chceš učit studenty programovat, když programování je matematika a v podstatě ty ani neděláš povinně maturitu třeba z matematiky. A ještě do toho míchat programování, který pro většinu lidí asi vždycky bude tak nějak úplně k ničemu, tak si nejsem úplně jistý, jak do téhle koncepce zapadá. Přijde mi to hrozně nekoncepční, tohle rozhodnutí minimálně. Tam jde ale o základní školy, tam by se to mělo začít učit i na základkách, i na prvním stupni. No ale tím spíš je to úplně nekoncepční, protože je známo, že co se naučíš na základce, to zapomeneš, že jo? Tak ale je to problém programování, není to problém obecně školství? No jasně, no. K výuce a k vyučování a k učení? Samozřejmě to jako není žádný izolovaný problém, ale je to komplex problémů a tohle je jedna z jeho součástí. No, ministerstvo, ono si najalo nějaký poradce, který říkají nebo ukazují na západ, jak to tam funguje a jako příklad si berou Británii nebo Estonsko, což teda není na západ, ale jsou dál v těch třeba elektronických volbách a vůbec v tom e-governmentu a těhle IT záležitostech a tam už se právě i už od základních škol učí nějaký základy programování. No a proto by se to mělo učit i u nás, protože když to funguje na západě, tak to musí přece fungovat i tady, že jo? No, samozřejmě. Mě jako první napadlo, že já se zeptám takhle, máš rád matiku? Nebo měl jsi rád matematiku? Ne, já ji nesnáším a proto jsem nikdy nešel studovat vyloženě technické obory. No a já věřím, že úplně stejně by dopadla ta informatika nebo to programování, kdyby se to začalo učit povinně. Protože tohle jako neznám moc lidí, nebo nedokážu si představit, že české školy najdou tolik lidí, kteří to dokážou naučit nebo podat tak dobře, aby to ty žáky bavilo, aby se o to zajímali, aby se třeba samo studiem nějak rozvíjeli. A podle mě to prostě bude další pruda, kterou budou chtít mít co nejdřív za sebou, že to bude fakt, jak se matice nějak, nebo v dějepisu prostě bifluješ nějaký čísla, vzorečky, tak tam to bude prostě to stejný, jo, že se budeš učit prostě mechanický postupy. Já si myslím, že to byla dobrá připomínka tam s tím, že to nemá kdo učit, protože ono stačí se podívat na něco, co už se učí běžně, i na základce tuším, určitě pak na středních, a to je ICT nebo IVT, prostě výpočetní technika. A jako i třeba já, co slyším, takhle ze svého okolí, co učitelé výpočetní techniky říkají dětem, tak z toho mám opravdu pocit, že ta výuka není moc kvalitní a že ten člověk není asi úplně moc kvalifikovaný na tohleto. A nejsem si úplně jistý, co to těm dětem dá nebo nedá. Takže abys mohl učit děti programovat, jasně, musí ten člověk jednak zvládat programování, ale taky musí být dobrý pedagog a to asi taky nejde úplně dohromady. Nebo bude potřeba takový lidi vychovat spíš nejdřív, že jo? No a to je právě jako stejný příklad i u ostatních předmětů. Prostě matematika je určitě krásná věda, královská věda, prostě na matematice závisí všechny ostatní načí přírodní vědy, ale pokud to ten učitel neumí prodat a podat a motivovat ty žáky, aby se to učili, nebo učit je to na nějakých vhodných příkladech třeba ze života, tak to prostě nemá smysl, ty žáky to znechutí a budou to nenávidět do konce života. Já to mám právě taky tak, já jsem taky neměl matiku rád, neměl jsem rád ani češtinu, protože jsem měl úplně hrozný češtinářky vždycky a dneska se vlastně živím víceméně psaním a myslím si, že píšu docela dobře. No, ale jestli jsi někdy čet po sobě ty svoje články, tak to je docela hrůza, jako. Já se za tebe stydím normálně. No jo, no. Pojedem. A vidíš, já třeba jsem češtinu měl docela rád a my jsme většinou měli docela dobrý učitele, ale je teda pravda, že třeba k češtině já jsem tak nějak od přírody tíhnul, už od té základky nedokážu přesně popsat proč, prostě mám na to větší nadání než třeba na matiku, ale na druhou stranu věřím tomu, že bych třeba i u té matiky vydržel, kdyby mě někdo dokázal motivovat, jenže se mnou se to vezlo tak někdy od gymplu, kdy na začátku jsme měli paní učitelku, která dělala trochu z matky, já jsem na matiku nebyl nejbystřejší, to se klidně přiznám, a mě ten předmět vůbec nezajímal, já jsem k němu neměl žádný vztah a vedlo to akorát k tomu, že mě to víc nezajímalo a pak jsem začal mít špatný známky z té matiky a neuměl jsem nic a jako to už se prostě nezlepšilo, že v sextě najednou nezačneš být dobrý a nezačneš se o to zajímat, že jo, asi těžko. Hele, už zastav, už asi necháme rubriky Petr Urbán a čeština. Ale já prostě chápeš, mám mindráky tady z toho. Jo, to je možný. No ale o co mi teda jde? Tak mám strach, že prostě na ministerstvu dostali nápad, chtějí ho realizovat, ale mám fakt strach, že to dopadne podobně, jako byl kdysi internet do škol, jo, že prostě rychle prostě nakoupíme počítače u autokontu a připojení a bude tam internet a prostě to zlepší školství. Potom to samý v poslední době školy nakupují tablety úplně hromadně, protože na to jsou dotace, tak to potřebují rychle vyždímat ty peníze, ale tam se ve školství utrácí za tady tyhle věci, ale nedává se to do těch lidí, do kterých by se to mělo dávat. Prostě to je podfinancované, ty všechny školy jsou podfinancované a tím, že se tam nakoupí počítače nebo tablety, tak to tu výuku nějak nezlepší. Prostě ta informatika nebo ty informační prostředky, to je ta cesta, to není jako cíl tady tohle, to je prostě ten nástroj, to je pomůcka jenom, to není... Já osobně souhlasím. Jo, tím, že nasadíš tablety, tak samo o sobě to z té výuky neudělá výuku 2.0. Je to skok někam a my tam vynecháváme přitom nějaký určitý mezistupeň. Tohle to může fungovat, pokud třeba tam máš učitele, který je nadšenec, je třeba mladší, rozumí té technologii a je schopný s tím něco zajímavého třeba vymyslet, ale většina těch učitelů absolutně neumí tu technologii využít. Jakože oni projdou nějakým školením, ale jako přiznejme si to je málo. Tím, že oni to berou prostě jenom jako součást práce, tak z tohohle nevzejde nic dobrýho a musí vznikat aplikace, že jo, aby se tohle to dalo využít. Ono taky záleží, jak se na to díváš. Samozřejmě z pohledu nějakého, řekněme, technosexuála možná, nebo něco takového, jestli by se to dalo říct takhle. Jo, prostě existují pohledy lidí, kteří si myslejí, že jako třeba nástup informačních technologií vyřeší všechno, ale samozřejmě my rozumnější víme nebo myslíme si asi, že to jako úplně takhle není. A já bych tam spíš viděl třeba ještě než to programování, než nasazovat ty tablety bez hlavy do škol, protože prostě jsou na to peníze, nebo protože prostě tablet je moderní téma, tak mít nějaký koncepční plán, který by tohleto nějakým způsobem celý komplexně zavedl do těch škol, aby to mělo nějaký význam. A spíš než ty zařízení mně přijde důležitý v dnešní době, teda aspoň určitě nějakým způsobem ty lidi naučit, říká se tomu informační gramotnost. To je takový hezký pojem. Takže spíš bych je vedl k tomu. Ono se tady tohle teoreticky učí, to tam je v těch osnovách školních, ale... Ne, moc ne. V jaký kvalitě? No, hodně to záleží na učiteli, že jo? No, tak jako všechno. No, jasně. Ale už jsem několikrát v těch starších podcastech zmiňoval ten příklad, že dnešní žáci i studenti prostě neumí pracovat ani s tím Wordem a s těma kancelářskýma aplikacema. Nebo oni teda umí, učí se pracovat s Wordem, ale mechanicky. Oni se neučí pracovat s textovým editorem, aby věděli, jak se formátuje text, jak se používají styly, jak se tam generuje třeba obsah. Oni prostě učí se kliknout, jo, přesně mechanicky, tady jsou řadnice 450 a 560, jo, tam je prostě bod, na který klikneš a to ti vyvolá nějakou funkci, ale prostě když potom přijdou nějakému jinému editoru, LibreOffice nebo jináčí verzi Office, kde to je jinak barevný to menu, tak jsou v háji, protože neví, kde kliknout. A nebo už prostě zapomenou ten mechanicky naučený postup, že jo, a nedokážou si to vyvodit. No. To samý prostě s tabulkama. Já znám lidi, kteří používají tabulky jako Excel třeba, nebo jak se jmenuje ten editor v LibreOffice, to je fuk. Tak Kalk? Kalk. Tak používají tabulky jako seznam, jo, že tam napíšou si já nevím, třeba Pepa má 5 jablek, Jana má 6 jablek a když to potom sčítají, tak prostě udělají po to políčko, vypočítají to na kalkulačce a tu 5 a 6 tam potom zapíšou, že to je 11. Oni prostě nenapadne, že tam ten Excel právě to počítá, že tam můžeš mít nějaký jednoduchý součty, součiny, vyhledat maximální, minimální čísla, průměry, že se tam dají dělat grafy, tady tohle by se měli učit, to je důležitý přece. A další věc je, že by ty žáci by měli být vedený k tomu, aby třeba je aspoň napadlo zamyslet se nad tím, že tam taková funkce a aby si třeba našli aspoň návod na to použití nebo něco, že jo? No rozhodně, jako to je další jako velký téma, naučit se pracovat s informacemi, vyhledávat si odpovědi, analyzovat je, dohledávat si zdroje, ty si něco dozvíš dneska na internetu. Lidi na to skočí, protože si nedokážou prostě najít třeba to původní téma, nedokážou si k tomu najít nějaký kontext. Prostě oni jenom přijímají pasivně, ale neuvažují nad tím. A to je právě součást toho informačního vzdělávání, jak jsem říkal, a to je prostě naprosto zásadní. A já teda úplně nesouhlasím s tím, že to v těch školách je. Věřím tomu, že v některých typech vysokých škol, v některých oborech se k tomuhle tématu dostaneš. A tohle už musí od základky tady to. Ale no, to je právě ono. Já v tomhletom vidím trochu problém. Ta společnost byla zahlcená těma informačníma technologiema hrozně rychle, zvlášť to platí pro Českou, kde prostě do 90. roku, že jo, dokud jaksi tady byl ještě ten režim, který už tady není, tak ty moderní technologie se sem tím spíš nedostávaly, nebo skoro nedostávaly. Takže myslím si, můj osobní názor je ten, že jakoby ty lidi ani nestihli čas, nebo neměli čas se adaptovat. Jakože ten čas všeobecně nebyl moc dlouhý, protože ty technologie nastoupily hrozně rychle. Ale zvlášť v tom Česku platí, že prostě je to nový a ty lidi s tím neumí pracovat. Docela takový vtipný je, že je třeba, aby i rodiče nějakým způsobem měli třeba nad těma dětskama dohled, co třeba děti dělají na počítači nebo nedělají. Když třeba bude rodič umět, dejme tomu, no, programovat, když už jsme se teda začali bavit na začátku o tom programování, tak dejme tomu, že ten rodič může ty děti k tomu taky vést. Ale to nemusí být jenom programování, to může být jakákoliv aktivita a může je naučit přemýšlet u té práce s počítačem. Ale ve chvíli, kdy rodič neumí sám pracovat s počítačem, tak tomu děcku nemůže ty znalosti přidat. A vzniká tady to, že ty děti se učí tak nějak jako sami, pokud mají doma počítač, což teda většinou mají, to jako aspoň tohle platí, že většina lidí má doma počítač i připojení k internetu dneska. Ale nějaké jakoby naučit to líp využívat, to úplně samo od sebe nepřijde. Nebo respektive některý jedinci samozřejmě jsou schopní se nad tím zamyslet, ale většinu těch dětí se tohle musí naučit. Ale ta generace, která bude učit svý děti pracovat s počítačem, tak teprve přichází. No, to je právě ono, no. Zatím, nebo aspoň to, když jsem vyrůstal já, tak to bylo tak, že já jsem se to učil své pomocí a pak já jsem učil to okolí, ty starší rodiče a tyhle lidi. Jo, takže ta generace právě těch 30-tníků, 40-tníků, kteří už přicházeli do styku s těma počítačema, tak chybí, to teprve učí. No ne, tak ty už tady jako jsou, ale teprve jako ty svoje děti učí. Jo. No, ale zase prostě si nemyslím třeba, že to jsou zase tak nějak početný zástupy. Jako, jo. Ne, to rozhodně ne. To je prostě, není to v té společnosti moc rozprostřený, to si myslím já. Já bych trošku ještě skočil do té školy. No. Učit se programovat, to je otázka, nebo je to jako běhná hodně dlouhou trať a jak to chceš zahrnout do těch osnov nebo do rozvrhů. To máš prostě, to bys musel mít jako několik hodin týdně, no. Prostě škola už si tam nedovolí něco dát, musela by něco vyhodit, ale co chceš vyhodit, jaký předmět? No, tělesnou výchovu nejspíš v dnešní době. právě jako tělesný výchovy bych přidal ještě. To samozřejmě, rozhodně. Ale já třeba si taky kladu otázku, proč, prosím tě, je někde vysvětlený, proč by ty děti měly umět programovat? No já osobně, já přesně nevím, jaký ten to ministerstvo má plán, jak se to představuje, prostě je to v horizontu jako několika let, tady tohle chtějí řešit přesně. Ale jak já bych si to teda představoval, tak ne, aby se učili programovat, protože pod programováním si představím, že se učíš nějaký konkrétní jazyk, což je k ničemu, podle mě se musí učit algoritmy. Analyzovat, rozdělit problém řešení, nebo rozdělit problém na dílčí části, najít to řešení, spojovat to, jo, prostě ta analýza, tam, jo, když se učíš programovat, tak se učíš konkrétní jazyk, konkrétní syntaxi, ale to je špatně, to je to samé, jako by se učili ty děti podle mě ten Word. No, jasně, no. Že budou umět, prostě tady tohle, naučí se Javu, ale potom nebudou umět v ničím jiným, protože se jako nabiflujou tam ty příkazy v Javě. Já to teda znám ze své zkušenosti, protože když jsem studoval teďka tu vysokou, už to mám teda zdárně za sebou, tak na bakalářském studiu jsme se učili programovat v Delphi a v magisterském jsme přešli na Javu a lidi z toho byli dost zmatení, někteří teda, kteří právě se to učili tak, že si tam biflovali ty příkazy na spaměť, ale nezvládali ty algoritmy, prostě nevěděli, jak to funguje a ten algoritmus, prostě ten svět funguje stejně ve všech jazycích, ale oni tady tohle nevěděli a pak s tím měli problémy hrozně velký. Takže je třeba učit se souvislosti, je třeba se učit univerzálně trošku, že, ty věci. Ano. A prostě naučit, k čemu to je dobrý tady tyhle věci, protože to nemáš jenom, to, ty algoritmy nejsou jenom v programování, to máš prostě v jakýmkoliv řešení problémů ve všech různých předmětech, prostě třeba pitomý vaření, to je prostě algoritmus. Rozhodně. Musíš prostě jim naučit, nebo jim říct těm dětem, jak to využít, jak si prostě s tím můžeš ulehčit práci, že vymyslíš program, který ti bude něco automatizovat, jo, a s těma problémama vlastně se dá použít jedno pěkný takový slovo heuristika, aby lidi uměli se nad tím zamyslet a analyzovat to, že? No a dneska jako fakt zamyslet se je asi problém. Asi jo. Myslet, analyzovat, ne, to je jenom přijímat pasivně. Jako ono, pokud by to fungovalo, tak jak jsi říkal, pokud by se spíš učili nějaký obecně platný principy a zásady, tak by to mohlo fungovat, ale pokud se budu učit něco konkrétního, tak mě to děsí v tom směru, že to IT je hrozně dynamický obor. A než něco v českém školství zavedeš, tak já se trošku bojím, že to IT už bude zase někde jinde. Tím samozřejmě neříkám, že vymizí programování, jako ježišmarja, to asi fakt těžko, že jo, ale prostě jsou tam nějaký trendy a může se to změnit. Určitě platí u programovacích jazyků, že ty se mění prostě každým rokem v podstatě, i když všechny vycházejí z těch starých nějakým způsobem, ale ta, třeba ta syntaxe, tak se tam docela mění. Ale mi jde o to, že třeba to programování nebo ty algoritmy se dají učit už fakt i na tom prvním stupni. Prostě máš programy jako, já jsem se teda učil, nebo dělal jsem, je to takový program, jak jmenuje se Imagine Logo, a to je něco podobného, jako byl kdysi, prostě to je z 80. let, ten program Karel, jo, že tam prostě máš panáčka, ale v tom Imaginu tak tam máš želvu, která chodí po grafickém plátně a ty jí dáváš příkazy, jako běž dopředu, zatoč doprava a pak to můžeš prostě nějak jako tam dávat nějaký cykly, jo, že tam se otoč třikrát, podmínky, jo, že až dojdeš k kraji, tak se otoč, běž zpátky. A na tady tomhle se to dá pěkně učit, že to nemáš, není to tak složitý a je to prostě taková jako škola hrou, protože v podstatě to je hra, ty tam ovládáš žilovičku. Nebo, a to jsme právě měli na tom magisterském studiu, tak to jsem poprvé v životě se s tím přišel do styku, tak to bylo Lego Mindstorm, nebo jak se to jmenuje. To jsou takový ty lega, který máš tam prostě ty motorky, máš tam tu elektroniku a můžeš to taky programovat. A to bylo v podstatě to stejný jako zmotorizovaný ten Karel nebo ta želvička. Ty si tam prostě, teda my jsme tam psali ty příkazy v Javě a taky tam byl robot a ty si ho ovládal, jo, prostě běž o nějaký počet kroků dopředu, teď tam měl senzory na hlavě, na rukách, takže tam si mohl říct prostě, až narazíš na stěnu, tak se otoč o 180 stupňů, běž zpátky a takový věci. A na tady tomhle, kdy se to dokážu představit ty děti i ti dospělí, kteří prostě nemají moc zkušeností s programováním, tak to je podle mě dobrý nástroj, jak je to naučit, rozkládat ty problémy na ty dílčí celky a jak právě myslet, analyzovat, jak algoritmizovat a ještě je to prostě baví. No, to je moc pěkný příklad, moc se mi to líbí, jak jsi to popsal. Dík. No, ale jo, jako ty algoritmy klidně by mohly být součástí matiky, že jo, nebo něčeho, nebo to může být samostatný předmět, to je v podstatě jedno. Já jsem si ještě teďka vzpomněl na takovou jednu teorii, která říká, že dáváme děti do školy ze zvyku, protože prostě co s nima, když potřebujeme být v práci, ale v podstatě to učivo, který si tam učí, že na té základce až těch 9 let, tak by se dalo naučit mnohem dřív, jo, akorát je to zbytečně roztahaný a na ty děcka můžou být jako kladený potenciálně větší nároky, to určitě jo. Takže věřím tomu, že by se dalo nějaký učivo zkomprimovat, aby to prostě nebylo na úkor něčeho stávajícího třeba. Dneska žáci na základce podle mě vůbec nevědějí, jak pracovat s grafickým editorem, jaký se používají formáty, jaký je rozdíl mezi bitmapou, vektorem, co je vlastně digitální, co je analogové. Podle mě, když se jich zeptáš na tohle, tak nebudou vědět odpověď. Já si myslím, že tohle se vágně učí na některých typech středních škol až asi. No. Podle mě už je tady tohle tak zásadní věc, že prostě dneska už přichází s počítačem fakt od 8 let, nebo prostě jak přijdou do školy, Takže ještě dřív, prostě od 6 let, tak už přicházejí do styku s počítačem a že tady tyhle věci by umět měly. No, teoreticky. Bylo by... Ne, samozřejmě nemusí vědět, jaká tam probíhá komprese, jo, jak tam ty algoritmy uvnitř fungují, ale základy. Prostě je dobrý vědět, jak to funguje, že jo, aspoň tak rámcově. Jak, v jakým formátu uložit obrázek pro určité, jo, nebo v jakým formátu uložit fotku, v jakým formátu uložit prostě nějakou jednobarevnou ikonu nebo logo, jak pracovat, já nevím, jak archivovat soubory, jak pracovat se zipem, k čemu to je dobrý. Mohli by se ale klidně třeba učit jako konkrétně jazyk HTML nebo něco takového. Já si teď jako vybavím na svoji vlastní zkušenost, že třeba mě HTML hrozně pomohlo pochopit nebo uvědomit si některé věci, které jako souvisejí s naším normálním přirozeným jazykem, s češtinou. A v podstatě v tom HTML si uvědomíš, jaká je hierarchie v tom jazyku a pomůže ti to jakoby pochopit některé principy. A přitom to není složitý, ale jo, jako je to předmět, prostě, který potenciálně se ti promítá třeba i do češtiny, že jo, nebo do jakýhokoliv jiného jazyka. To jo, zrovna to HTML je takový jako jazyk, to je jako značkovací jazyk, to není, nemáš jako vyloženě programovací, ne, to ne. Neděláš žádný procedury, nic, to je prostě jenom, jo, to je spíš jako připomíná spíš formatování ve Wordu. To už bys tam musel přidat nějakou dynamiku přes PHPčko nebo JavaScript. Ale já jsem to jako teď nemyslel úplně v souvislosti třeba s tím programováním, jenom jako, že jsem přemýšlel, co učit ty děti, jako co by mohlo být užitečný. Jasně, no, jako určitě to HTML už tam máš nějaký to rozdělení toho celku na nějaký dílčí části. No právě. Už tam prostě máš dokument a ty tam musíš vytvořit prostě nějakou hlavečku, nějaký tělo. A v tom těle prostě máš další nějaké části, které prostě jsou zase mají podčásti vlastní. Tím, že se tam vlastně používají ty značky, tak ti to taky pomůže pochopit kód toho webu, který je taky všude, že jo? No, teď mě ještě napadá, když do toho přidáš kaskádový styly, tak už můžeš tam dělat takové věci jako podobné tomu programování, že máš označíš odstavec nebo označíš text nějakým stylem, ty mu zadefinuješ, jak se to má chovat, jak se to má zobrazit. A pak tu stejnou značku toho stylu, tak ohraničí nějaký jiný text a bude se to chovat úplně stejně, že nebudeš muset to, že to třeba ten text má být jako zelený, tučný, podtržený, tak nebudeš to tam muset u toho dalšího textu definovat znovu, ale označíš to zase stejnou značkou, jo? Že to zadefinuješ jednou, ale použiješ to víckrát. To je prostě něco takového jako proměnná v programování. A ono HTML5 má třeba spoustu takových vychytávek, které navenek úplně vidět nejsou. Ale máš tam nějaký ty mikroformáty a označuješ tam vlastně nějaký části textu, aby byly strojově čitelný, aby ten stroj je dokázal nějak rozpoznat a identifikovat. A je to hrozně zajímavý, musím říct. A učit nějakou, řekněme, semantiku, to prostě pomáhá rozvíjet myšlení. No, takže abychom to asi shrnuli. Já teda osobně, já nevím, jak se vlastně k tomu stavíš ty, ale já proti tomu programování až tak moc nemám, ale když se vezmu, jak probíhaly jináčí věci ve školství, které se týkaly informatiky, tak mám spíš strach, že to je dobrý nápad, dobrý úmysly, ale že to bude špatný provedení. Jo, tak po to bych se asi podepsal. Jo? Spíš si myslím každopádně, že by se mělo zaměřit školství na asi informační gramotnost. Jo? Programování mi přijde hrozně, hrozně konkrétní a tak. No. To mi připomíná ještě, než to úplně utnem, tak když jsem dělal tady v rámci z té vysoké, tak jsem dělal praxi u nás ve škole na základce, kde jsem chodil ještě já dávno. Před lety, tak děti se tam učili psát všemi 10. Byli tam na to program, právě to se učili v té informatice. A co si o tom myslíš, o psaní všemi 10? Měli by to umět? Neměli? Musí si to učit ve škole tohle? Já si myslím, že asi úplně povinný by zrovna tohle být nemuselo. Tohle to je užitečný jenom pro některý lidi, pro většinu asi úplně ne, a myslím si, že jsou důležitější věci, které by se ty lidi měli učit, než tohleto. Tohle bych bral spíš jako zájmovou věc, respektive bych to zavedl povinně na některých typech škol, kde opravdu je to psaní potřeba. A jakože třeba na obchodkách, že se to samozřejmě učí, to jako. No. No, já mám asi dost podobný názor, i když věřím, že to někomu něco dá, tak já třeba sám nepíšu všemi 10, tak proto mám na to tenhle názor. Já píšu tak 8, 6, 7 různě. Ty maličky nevyužívám tak, jak bych asi měl úplně. Ale myslím si, že píšu dostatečně rychle a že píšu rychleji tím svým způsobem, který jsem se naučil, na který jsem se zvykl, že píšu rychleji než někdo, kdo se naučí psát všemi 10. No, jako v této souvislosti já hlavně čekám, kdy konečně začneme používat jiný rozložení kláves než QWERTY, že jo, který už je dneska úplně nesmyslný v zásadě používat. Já už jsem si zvykl používat QWERTY. No dobře, no, tak to jsem nemyslel zrovna, ale já si myslím nicméně, že v těch školách třeba by bylo důležitější učit se matiku povinně. Nebo teda oni se učí matiku povinně, ale rozhodně bych na ní kladl víc důraz a třeba u těch maturit bych dal matiku jako povinný předmět. Asi nedá se svítit, ale je potřeba to znát. Jako můžeme se tady bavit o tom, proč matika není třeba povinná u maturity, ale... A dneska ještě pořád není, já nevím teda. No, já, abych pravdu řekl, tak taky si nejsem jistý. Vím, že před pár lety ještě nebyla. Jestli už se to změnilo, tak sorry, ale myslím si, že by měla být, protože jako to je jedna ze základních věd nejstarších a... Je čeština a cizí jazyk, ale jestli matika, čoče? Asi teda, možná asi ne. Já jsem třeba na Gimplu neměl matiku. Nebo mohl jsem si ji vybrat, ale nevybral jsem si ji, protože jsem... Taky jsem ji neměl povinnou, no, ale to je jedno. Ale myslím si, že jako má tam svý místo. Stejně tak, jako se učíme jazyk, tak ta matika by tam taky asi měla být. Ok, tak tímto končíme dnešní školní speciál, nebo školský speciál. A příště už to bude zase víc o těch vůlech a těchto věcech. No, uvidíme, ještě se pobavíme o tom potom. Ej jo, tak čau. Čau.